mapalagay. Puso ko'y may kaba, umiibig na ba? Alam mo ba, sa panaginip ko, laging ikaw ang nakikita ko. Ano bang nasa sayo at napapalagay?